Galegos no vais. Baixamos un pouquiño música de Luarna Lubre deste último traballo que se chama Extramunde. Vamos recibir, vámonos a Ribeira Sacra. Muy bien. Vámonos ali que Xosé Manuel pois nos está ali esperando nese apartado de Quenche preguntou. Vamos logo. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes. Como estamos aí pola Ribeira Sacra, compañeiro? Por aquí, estás irregular. Estás irregular. Sí. Pero, estás... Bueno, pero estás en Galicia, o sea que... ¿Eh? Estás en Galicia. Estás en Galicia, estás ben. Aquí estás mellor que ben. Vale. Como decía aquel, estou mellor que quero. Alégrome. Eso xa é, eh? Manda truco, eh? Sé bastante, sí, sí. Mellor bueno, que quero. Mellor a ver que como quero. Se supera eso. Sí. Bueno, y esa... qué interesante entrevista, eh? Sí. Sí. Home, é un placer falar con Vieito. Vieito é un... un prócer da nosa música e, aparte de iso, sempre nos recibe con unha grande amabilidade. E, ademais, é unha persoa que aprendemos con él cada dous por tres. E, de feito, mira, para que vexades que isto é interactivo total, sí. Estou co tempo apremiando, facéndolle unha caricatura para colgar no Facebook. Vaya, hombre, alegro-me moitísimo. A verdade é que para nos é un prócer. A ver que tal queda, se lle gusta a él, sí. E se vos gusta a vos, e a toda a audiencia que nos sigue por as redes sociais. Home, vindo de ti vai gustar. Que esperemos eixa isto aumente, pero a chorro. Como ven facendo últimamente. Sí. Claro que sí. Exactamente. Bueno. Pois estou niso ao tempo que fago a colaboración. Moi ben. Vexades, eh? Xosé Manuel, para nos é un placer. Por certo, serás mencionado o sábado que ven nunha pequena conversa que teremos, unha taula rodona que, sí. Que din aquí en catalán, unha mesa redonda na que participará Belén Xestal, Mireia Navarro, que é a directora de Radio Cornellá, e tamén Laura Santos, a nosa periodista. Entonces, bueno, como o tema titúlase A dona e a radio, pois eu fixe unha pequena introdución e digo, bom, hai que mencionar todas as donas que pasaron por ali, na que, por exemplo, nun equipo no que ti estiveches xunto con Xosefina, tamén terás que ser mencionado, pero ti é máis un tal raparigo que falaba do fútbol. Lembraste? Un raparigo, evidentemente. Daquela era un raparigo, facíaslle falar ti, non? Fatía. Efectivamente, daquela levaba o medio obrigado. E mira ti que... Mira ti o que é agora, eh? Ninguén a facer cousas. Sí, sí, sí. Pero... resultou ben. Sí, sí, sí. Resultou ben porque lle gustou, sí. E porque está intentando vivir pois, do seu talento. Hombre. Pois vocal, interpretativo, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí, sí, señores. Sí. Como ten que mira, ser. Pois bueno, eu gabome de participar. Que saibades vos, toda xente que nos escoita, toda a zona de influencia de Cornellá, o que é en torno da Asunción Rosalía de Castro, que aínda que algún non o saiba ou non quera saber, estamos moi, moi, moi agradecidos a esa etapa ali na que, pues, Alberto era tan pequeno, sí. Se fixeron tantas cousas en colaboración coa asociación. Sí, desde logo. Sí, sí, pero que a verdade é que foi un traballo... Sí, pero a min dame impresión, sigo na mesma teima de que precisamente é un traballo dese equipo que estaba na radio, nada máis. Sí, sí, claro, sí, pues... que tiña un aval teórico, así entre comillas, da entidade, igual que hoxe en día, pero que... sigue sendo teórico. Sí. Pois moi ben, apartando eso e entrando, sí. En materia. Veña, vamos, sí. Alá. E hoxe non se me ocurriu un tema para que a xente debatira, pero veixo que está pouco participativa. A verá que para a próxima regalar un xamón ou algo así. O igual é agora, a xente está dormindo a sexta ou sí. Está traballando. Un non é tan participativa, pero bueno. Un es traballando no cocido e outros traballando e outros, claro. Dormindo a sexta. Bueno, pero como sempre, cada vez máis a xente escoita a radio e ve a televisión en diferido. Sí. Eso sí, significa sí. Que, estando sí. En directo como estamos, sí. Igual temos un número de seguidores, pero non é real o número de seguidores porque moitos volverán a escoitar o programa o cando se repite, que é o domingo, non? Sí, que é o domingo ou baixará cando lle apeteza. O sea que os seguidores potenciais son bastante máis. Calquera caso, a ver, facendo un balance a modo de sumario do que vos vou falar hoxe. Deixo para o final, como avanzamos no Facebook, unha curiosísima biografía dun galego, pero antes, dúas noticias reivindicativas. Pois unha invitación festiva para a Feira do Viño de Chantada que esta fin de semana. Ajá. En canto a reivindicativas, pois teño dúas cousas que comentar, que utilizando o altofalante que é a radio, Radio San Boi e Galegos Novais. A primeira é que temos que concienciarnos para defender, para proteger e respetar os nosos ríos e as nosas rías. Amén. A Voz de Galicia, na súa web, creo que a través da súa canle de televisión Voz TV, dicía, buscando tamén un título rimbombante, polo río abaixo vai puntos suspensivos, vai de todo menos troitas. Sí. Explicámonos. Sí. No país dos mil ríos, que Galicia, que levan os nosos ríos na actualidade, porque falas a cos vellos, xa non se ven troitas, o río xa non é o que era, etcétera, etcétera. Seguro que todos os que nos escoitan, vos incluídos, escoitaste ese tipo de reflexión, bueno, a xente maior ou incluso a fixemos xa nós, sí, como medios patrós que somos. Sí. Pois bueno, un grupo de investigadores de Santiago e Coruña fixeron un estudo de varios ríos, do río Con, Louro e Sar. Son ríos da contorna do Concello de Santiago. Uh-huh. Tratouse dunha análise química, non? Uh-huh. Buscaban sustancias químicas que había na auga dos ríos. Tomaron unha mostra do río Sar, levaron a analizar, estes investigadores descubriron que había restos de medicamentos, restos de pesticidas, restos de perfumes e incluso restos de cocaína. Jolín. Como sustancias químicas que transportaba a auga. Uh-huh. E bueno, xa non falemos, isto xa marxe do estudio, cando vemos por aí que nos cae alma aos pés, bolsas de plástico, envases, sí, vidros, canta porquería hai que a xente tira ao río, que o río aguante con todo. Sí. Pois ben, os ríos galegos están contaminados, por desgracia, tamén se fan eco de esta contaminación, de esta lacra, asociacións ecologistas, que veñen cada pouco facendo tamén informes, uh-huh, e constatan que hai degradación vexetal, hai aumento da temperatura media dos nosos ríos e hai incluso modificacións xenéticas de seres vivos, peixes e outros tipo de seres que habitan na auga. Entón, dende aquí, concienciación, respetar e cuidar os ríos. Incluso esta tarde, completando esta noticia, ya non son os ríos, as rías. Porque esta mañá a Xustiza da Unión Europea acaba de condenar a España por non depurar ben as augas da ría de Pontevedra. O Tribunal de Xustiza da Unión Europea sentenciou hoxe mesmo que o Estado incumpriu as normas de tratamento das augas residuais urbanas da zona Pontevedra, Marín, Poio, Bueu. É que non miraron que había ali unha fábrica. Supongo que influirá tamén. Sí. Tras a denuncia da Comisión no seu día sobre estes vertidos, o Estado, nas súas alegacións, nin sequera, cuestionou os argumentos da devandita denuncia. Jole. Por algo sería, non? Non, claro. Claro. Te dá moito que ver na contaminación da ría, como ven, proactivamente, Xulio. Sí, sí, unha tanta fisa que hai por el día, que ten 70 anos de concesión. Que prorrogou a súa estadía, a súa estancia na ría. Manda sí. Truco, digo, por non dicir outra cosa. Correcto, sí. Pois bueno, dende aquí, mensaje, concienciación. Vale. Respetemos os nosos ríos, o que estén nas nosas mans, tratar de contribuir, pois, non tirando porquería e, bueno, facendo sí, unha labor de concienciación respecto aos nosos achegados e de denuncia se vemos cousas raras. Como dicía Vieito Romero, cando falábamos do mar Atlántico, co Cantábrico, que isto, cando o mar está así de cabreado, danos lavazadas, pero non vexas. O guallás de la ría, A súa maneira. Sí. Verdade? Sí, sí, sí, mm-hmm, sí. Bueno, outra reivindicación. Outra reivindicación. Seguro que, non sei se está de so día, tamén esta semana de noticia, o fallo do Tribunal Superior de Justicia de Galicia que anula a ordenanza sobre o galego do Concello de Lugo. O ente judicial, o Tribunal Superior de Justicia de Galicia, considera que a normativa local vulnera a legislación por non dar oficialidade á lingua castelá. Vale. A edila de Cultura, Carmen Basadre, rexeita, evidentemente, que o español estea a desaparecer, como se pode derivar do fallo judicial do Alto Tribunal de Galicia. Esta sentencia anula parcialmente a ordenanza de uso do galego do Concello de Capital Lucense. No seu día, cando o gobernaba bipartito, aprobouse unha ordenanza do uso do galego na administración local. A ordenanza foi aprobada en maioría MNG, el PSOE, gobernaban daquela, pero apoyada incluso co PP. O sea que foi unha ordenanza consensuada por todas as forzas políticas que saiu adiante e que trataba de poñer orde e normalizar efectivamente o uso do galego, como debería fazer todos os concellos e todas as institucións. Pois ben, tras unha denuncia do colectivo Galiza Bilingüe, pois o tema judicializouse e esta semana saiu a sentencia e dalle en parte a razón e anula parcialmente a ordenanza e, sin entrar en fonduras, dicindo que non se respeta a ordenanza, non respeta a oficialidade do español, xa que lle dá preferencia ao galego e deixa un pouco de lado o español, como se fose a desaparecer, imaginade vos. E con todo este follón, Queremos Galego, a plataforma vencellada á Mesa pola Normalización Lingüística, acaba de convocar unha concentración contra esta sentenza para o 16 de marzo ás 11:30 diante do Concello de Lugo. Como di o presidente da Mesa, Carlos Maceiras, estes intentos por vía judicial de suprimir acordos comuns e unánimes, como foi o acordo do goberno local no seu día, pois son outro ataque á nosa lingua. E aquí queda, pois, pues, para... tamén. Máis que nada é un ataque á comunicación, non? A forma de bueno, son xente, eso, talibáns do dun xeito determinado, non? Claro, a ver, ten que haber xente para todo. Sí. Non sei se realmente non sei realmente se os motivos que teñen para eles, supoño que son fundados. Non ten definición eso. De atacar, porque non sei se pode chamar de outra maneira, atacar un intento de normalizar o uso do galego, que sabemos todos que o castelán con este tipo de medidas non sae perxudicado. Nada. O castelán está por riba, e se me apuras, podríamos falar de discriminación positiva a favor do galego, pero a igualdade non só é igualdade para todos, a igualdade ás veces implica que o que está en desigualdade darlle un pouco máis de apoio. Eso sigue sendo igualdade, amigos. O que pasa é que hai xente que ainda non acaba de entender. Eu sempre acabo de velo agora, digo, pero ainda neste século que estamos, ainda seguimos cas mismas? Seguimos e seguiremos. Esto... Digo, pero esta xente, os que están aí arriba, non teñen outro cousa que facer? Nada máis que tocar os miolos? Coñezo a moitos destes talibáns do idioma que queren que o castelán non desapareza, non sei por que son precisamente o os que máis vai ser beneficiado. Son precisamente os que máis labazadas lle dan ao castelán cando o empregan. Sí. Porque de verdade, eu teño oído falar, non? Yo non hablo el castellano, yo non hablo el gallego porque non o entendo moi bien. Bueno, non somente o seu acento, sino o emprego dos verbos, conceptos, dos verbos, non? Sí, sí, dos verbos compostos e dos simples teñen bueno, para escallar o castelán de todas as formas, non? Pois aí queda outra reivindicación. Vale. Defender o galego e dar facernos eco desta resolución que quere botar atrás unha ordenanza que o que trata é de pues, normalizar o uso do galego. Sí, sí. Dunha forma pois un pouco máis eficiente que obter mellores resultados que os que se están obtendo ata agora, vamos. Bueno. Eu solamente digo unha cousa. Da noxo. Sí, sí. Bueno, que vamos a facer? Eu bueno, que... a ver como se moviliza a sociedade galega. Muy ben, E hai que decir tamén que o Concello acaba de comunicar que pretende recurrir. Muy ben. Quere presentar o recurso de casación ante o Tribunal Constitucional. Ten 10 días para recurrir, pero xa están declarando á prensa que toda a intención do Concello, evidentemente, é recurrir esta sentencia do Tribunal Superior de Justiza e non darlle razón. Bueno, a ver que pasa, a ver se espera ya, este recurso. O que hai que dar a razón a Antón Abieito, que precisamente non valoramos o noso, non? Ele dicía que hai que valorar máis o noso. Non cada sabe. Vez o valorar, eu penso que cada vez se valora máis, pero hai moito camiño que percorrer ainda. Ainda, sí. É dicir, melloramos, pero porque teñamos moito marxe de mellora, pero ainda nos falta. Ainda hai que seguir, sí, hai que seguir sachando, non? Que creo que o temos Uns máis agochado que outros, pero temos. Sí, sí, sí. Pero falta eso, que... Hai que seguir sachando. Que temos que sachar moito máis, hein? Exactamente, moi ben. Recomendación festiva para esta fin de semana. Esa de... Feira do Viño de Chantada. Ole. 11, 12, 13 de marzo. Muy a primeira. Abra veda das feiras do Viño da Ribeira Sacra. Hombre. Este ano destaca a maior presencia de música tradicional e animación musical de rúa, máis charangas e máis bandas, grupos de música tradicional para amenizar todo Chantada e todo o recinto feiral. O pregoeiro vai ser Ramón Villares Paz, como ben sabedes, un sobranceiro intelectual, catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago e presidente do Consello da Cultura Galega dende 2006. Como tiven ocasión de falar co Consello de Cultura, a verdade é que ten mérito que Chantada, dentro dos seus inicios, al ano 83, mantivo unha coherencia de pregoeiro como persoa culta, que pues, que fai, que traballa pola cultura do país, intelectual, e que traballa por potenciar a cultura da nosa Galicia, non? Sí. Naquel ano, no 83, que foi a primeira feira do Viño de Chantada, o pregoeiro foi Antón Fraguas, que daquela era tamén catedrático, presidente e director do Museo do Pobo Galego. Pois, dende aquela e ata hoxe, segues apostando por traer un intelectual a pregoar. O pregón será o domingo 13, no recinto feiral, as 13 horas. E bueno, como cada ano, aparte das 13 bodegas, repites o número de bodegas este ano, 13 bodegas con stands, uns stands tamén característicos e que lle dan un sinal de identidade á feira, que son os stands son de madeira e teñen forma de bocóis, de barricas de viño. Ostras. Entón dálle un toque moito máis contextualizado que outras feiras. Hombre. 13 bodegas, como vos digo, e tamén na feira coincidirá que haberá unha poxa de gando frisón o sábado, feira de artesanía e feira de oportunidades organizada polo Centro Comercial Urbano de Chantada. E como di tamén o Concelleiro de Cultura, evidentemente a feira do Viño de Chantada é o evento máis importante do ano para o concello. Despois xa ven o Folión dos Carros en agosto, pero a día de hoxe sigue sendo o máis visitado, o que máis cifra de negocio deixa entre os adegueiros e os comerciantes, e bueno, xa está aquí. Cantos anos levan xa facendo a... 34. Este ano é a 34 edición. Carai. Xa son anos, eh? Sí, sí, sí, hombre. Sí, sí, sí. Pois xa sabedes. E despois a seguir virá a de sober, non? A de sober é a seguinte. Se queres falar con Luis para semana que ven, xa sabedes. Moi ben, moi ben. Xa que ahora toda seguida. Espera, veda, abre a Chantada esta fin de semana. Con grande académico. Exactamente, un grande académico. E para rematar, dinos. O prometido de veda. Dime. O debuxo vai despois. Vale, todo vale. Rematando, pero non podo fazer todo ao mesmo tempo. Hombre. Non son muller, por desgracia. Bueno, entón ainda non teño ese don. Duas mans. O feito non é precisamente de que seas muller ou home, é duas mans solo. Coa colaboración do noso técnico se nos pon ese fondo así un pouco para ambientar. Como sempre. Dixemos que era unha biografía moi curiosa dun galego. Veña. E deixa varias sabidurías. A ver, pero a que quero que vos quede claro, clara, aí, marcada en ferro, é que o que dicíamos antes. O galego ten varias etiquetas, tópicos que imos afastando e imos queimando co tempo, non? Ou borrando ou enterrando. Que somos apoucados, febles de espírito, sumisos, conformistas. Pero no fondo o galego é orgulloso. Falta que lle toquen un pouco a fibra, por non dicir outra cousa, pero despois hai orgullo. E viredes con esta biografía que isto que estou a dicir se cumple. E cada vez máis, por sorte. Vamos falar do galego que inventou a calculadora. Ostra, non sabíades? Non sabía. Atentos. Pensei que era unha galega. É un galego. Ay. Atentos, o galego que inventou a calculadora. Debía ser astrónomo, me parece a min. Pois non. Non. Ides un pouco alucinar, eh? Parece unha historia inventada, pero é real, eh? Veña. Nos depósitos da sede central de IBM, Nova York, atopase unha antiga máquina construída no 1878. É que resulta ser a primeira calculadora que multiplicaba e dividía de xeito automático. A Calculating Machine se chamaba. Anda. Pesaba 22 kilos Imaginadevos. Vaya calculadora, 22 kilos. Elevalo o lumbo. Cando ahora se leva no móvil. Sí. Estaba feita de ferro e aceiro, amarelo, e ten un lugar reservado na historia de informática, pero debería ter tamén un sitio na historia de Galicia, porque o home que ideou, deseñou, construiu e patentou chamábase Ramón Barea. Ramón Berea, perdón. Era natural da Estrada. Ramón Silvestre Berea García naceu o 11 de dezembro do 1833 en San Miguel de Curantes, na Estrada. Asistiu a pequena escola parroquial e recibiu clases dun tío cura con vistas a estudar carreira en Santiago. Así pois, no 1847 estudou en Compostela na Facultade de Filosofía e Letras. As súas pobres cualificacións académicas non presaxaban o gran futuro intelectual que alcanzaría despois. Acabou deixando a universidade e ingresou no seminario, lugar no que tampouco estaba cómodo, e rematou por abandonar definitivamente os estudos cando só tiña 20 anos de idade. O sea, que aos 20 anos mandou todo, como se di literalmente, a merda. E aquí comenzaba daquela a súa verdadeira aventura vital, que é o típico, cando non che mandan, pois sacas o que realmente che presta facer, non? O claro. Talento que tes. Como tantos galegos daquela época, decidiu emigrar, aínda hoxe. Embarcou cara a Cuba, onde traballou como mestre, escribiu varias novelas e exerceu xornalismo no diario El Progreso de Colón. No 1865, con 32 anos, puxo fin a esa etapa e mudouse a Nova York. Xa chegou aos Estados Unidos. Durante os 30 anos que estivo en Estados Unidos, en Nova York, 30 anos, Berea viu medrar e definirse a cidade. Asistiu en directo ao que el chamaba o espectáculo do progreso, como Nova York medraba e se convertía no que é. Unha sociedade cosmopolita, unha cidade que se reinventaba cada día, e unha riada de xente que buscaba o seu billete para o soño americano. Pois bueno, mentre aquela sociedade se desenvolvía a esa velocidade, imaginadevos, Ramón Berea chegou ali un pouco intentando se adaptar aos tempos, a esa modernidade, toda esa sociedade que era, digamos, a máis avanzada do mundo. Pois ben, Ramón Berea sentía que España ia na dirección equivocada, xa daquela, pois pensaba que había escritores e abogados de máis. Segundo él, o que necesitaba unha sociedade para ser independente eran enxeñeiros e inventores. Moitos dos seus amigos americanos reprochábanlle que os españoles non tiñan capacidade de adaptación e que non alcanzarían xa nunca o tren do progreso. En poucas palabras, que en España non había posibilidades de desenvolvemento e que sempre irían por detrás dos americanos. Podían ter razón con este prepotente razonamento, pero Ramón Berea ascendeuse ya a chama do orgullo, como cando un galego lle din: "A que non hai, a que non es, a que non hai, sabedes, non, non, non repito, non digo a última palabra." Sí, sí. No. A partir desta ofensa intelectual, picado, Ramón Berea decidiu intentar demostrar que un español, co galego neste caso, podía inventar igual que inventaban tantos americanos. Xa veredes. Eu tamén vou inventar, dixo pa el, non? Colleu, decidiuse a iniciar o proxecto con paixón, tiña na cabeza pois unha máquina de calcular, e foi no 1878 cando recibiu a medalla de ouro da Exposición Mundial de Inventos de Cuba pola súa avanzada máquina de calcular, máquina que supuxo unha contribución enorme ao futuro desenvolvemento da computación. Muy bien. Pascal e Leibniz intentaron resolver o problema do cálculo mecánico e moitos científicos traballaron sobre os mesmos principios, pero hasta que Ramón Berea creou a súa máquina non se tiña conseguido ir máis alá de sumar e restar cun sistema moi lento. A calculadora de Berea conseguiu, ademais de sumar e restar, multiplicar e dividir. Ahí está. Podía facelo de forma exacta e instantánea, permitindo ata 15 cifras no resultado. Foi unha verdadeira revolución pa época. O seu avance neste campo resultou asombroso, e moito máis tendo en conta que Berea, lembremos, era escritor e xornalista, e non un home de ciencia. Medios de comunicación de Nova York deron conta do invento e quedaron pues abrallados, como que eu cando descubrín esta historia. Este galego admirable patentou a máquina o 10 de setembro do 1878, pero curiosamente rexeitou intentos de comercializala ou de continuar traballando nese campo. Rexeitou a posibilidade de ganar moito diñeiro e recoñecemento. chega con coñecer as declaracións que fixo a un xornal para decatarse das súas intencións. Textual, o que declarou a prensa: "Só me movía o afán de contribuir a algo, con algo, o avance da ciencia, e un pouco de amor propio. Eu son xornalista e non científico. Ademais, o que eu quería demostrar xa está demostrado." Como a quen? A min picaronme na moral, eu xa xa demostrei que podía inventar algo, inventeino, e aquí queda a cousa. Nin me quero lucrar, nin ter recoñecementos, nin nada. O sea, que foi nos anos 1878. Quedou patentada a esta máquina, a calculadora, que pasou, había avances xa hasta sumar e restar, pero el conseguiu que esa máquina multiplicase e dividise e se conseguisen cifras de resultado de ata 15 dígitos. Muy ben. E despois renunciou a todo o demais. E como lle pasa a moitos xenios, pois non houbo happy end. Ramón Berea finou en Bos Aires no 1899. O xornal El Eco de Galicia, editado en esa cidade, dedicoulle un sentido artigo no que se destacaba a súa honradez e a súa extrema pobreza. A asistencia pública recolleu o defunto e, practicada a autopsia, resulta que a morte foi debida a unha afección pulmonar. O enterro tivo lugar ante moi pouca concorrencia. Claro. Honrado e pobre, pero orgulloso. Sí, señor, sí, señor. Como dirían os diplomáticos, primeiro orgullo e despois o bandullo. Eso. Sacou orgullo adiante, demostroulles, deulles na cabeza que podía el inventar, e despois non quixo ningún recoñecemento ni ningún tipo de lucro dos que puido poster bastante beneficiarse, sí, bastante, sí, sí, beneficios, evidentemente, sí, sí, sí. Pois aí queda, pois unha ilustración importante para nós. Curioso, curioso, podedes buscar, ahora poñerei no Facebook o nome, e buscades en Google, xa veréis como hai bastantes cousas escritas del Ramón Berea no ano 1878. Exactamente, é sendo de letras, escritor, filósofo, non ten nin idea de ciencia, como se puxo por ese orgullo a sacar o proxecto adiante e, bueno, de chegar a este punto, que digamos que é unha innovación histórica. Claro que sí. Bueno, pero bueno, aí queda, amigos. José Manuel. Acabo a caricatura de colgo, veña. Moitas grazas, veña. Unha aperta. Outra forte a todos. Veña, e a disfruta. Brinda con nosotros ahí enchantada. Vamos a despedir a José Manuel con música, ¿no? Sí, con un poquillo de música. Venga. Me parece que ainda sigue el lugar na Lubre. Vale. Pues ahí dándole un poquillo. O que no es el técnico decida. Adiante. Por vivir ganas de vos, arte, ganas de vos.